είναι ο Αστραχάν, ρε παιδιά. Ελέφας. Δε φορά. Ελέφας. Πώς σου φαίνεται ο Αστραχάν, ρε φίλε. Χελώνα. Δε φορά. Πρόεδρε, έλα. Έλα, δε φορά. Ο Αστραχάν. Μουλάρι ο Αστραχάν. Πόσες μέρες είναι η Πόπη Τσαπανίδου εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ? 2 ή 3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς, μικρή σημασία έχει. Μπράβο για την επιλογή. Μας έλειπε αυτό ακριβώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ τα είχαμε όλα. Εμείς εδώ μιλάμε ως επαγγελματίες. Είχαμε ποικιλία ερεθισμάτων και δεδομένων. Μας έδιναν να είναι καλά οι άνθρωποι και να υπάρχουν και να τους ψηφίσετε για όποια θέση θέλετε. Αν είναι και κυβέρνηση, επί 10 το υλικό. Μας έδιναν τα πάντα. Έλειπε όμως αυτή η πινελιά, η πιο φρέσκια, που θα έχει και λίγο άγνοια, κινδύνου και θα δοκιμάζει και πράγματα. Έτσι λοιπόν χθες στη Θεσσαλονίκη προέκυψε αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Και έχουμε στο ρούμα στον Τσίπρα όταν λέει πρόεδρο, που όταν τον βλέπεις λες αυτός είναι πάντα φουριόζος. Αυτός έρχεται με πολύ φόρα, τον βλέπεις. Είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και έχει και την Τσαπανίδου να τον καλεί με φόρα. Είδαν και άλλοι από κάτω που χειροκροτούσαν και όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Είμαστε μπροστά. Πιστέψτε το. Η ανατροπή έχει ήδη γίνει. Δεν υπάρχει ανατροπή. Σταμάτα! Έγινε η ανατροπή. Πότε έγινε, δεν την καταλάβαμε. Άρα δεν υπάρχει ανατροπή. Άρα γιατί αναφερόμαστε στην ανατροπή αφού έχει γίνει και δεν υπάρχει. Από τη χθεσινή ομιλία στην Θεσσαλονίκη, σε προεκλογικούς ρυθμούς βεβαίως έχουμε μπει. Ευτυχώς έχουμε την Πόπη Τσαπανίδου. Αν δεν την είχαμε, πρέπει να την είχαμε επιλέξει. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Από παλιά, θυμάμαι όταν ήταν κυβέρνηση, παλιά, πριν κάποια χρόνια, έκανε πολύ καλές επιλογές σε συνεργάτες, σε στελέχη. Ένας και ένας ήταν όλοι. Τώρα ήρθε και η Πόπη, φαντάζομαι θα μπουν και άλλοι στην πορεία. Επίσης, αν δεν υπήρχε ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας, ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης που έχει οδηγήσει τη χώρα σε δημοκρατική εκτροπή. Η ανατροπή έχει ήδη γίνει. Δεν υπάρχει ανατροπή. Είμαστε μπροστά. Πιστέψτε το. Να φωνάζετε, ήρθε η ώρα της αλλαγής. Με φόρα! Η ανατροπή έχει γίνει. Δεν υπάρχει ανατροπή. Τους κάλεσε εκεί τους Θεσσαλονικείς, με φόρα και οι Θεσσαλονικείς ειδικά, να φωνάζουν ότι έχει γίνει η ανατροπή. Να πηγαίνουν στο δρόμο εκεί, τώρα αν είναι στη Νίκη, ξέρω, στη Τζιμισκή, στη Μητροπόλεως ή όπου αλλού, θα φωνάζουν ήρθε η ώρα της ανατροπής. Έχει γίνει η ανατροπή που δεν υπήρχε, αλλά έγινε αυτά τα πολύ ωραία και από τον Γιάννη Οικονόμου. Αλήθειες, μόνο αλήθειες. Περισσότερο από την Πόπη Τσαπανίδου, από αυτή τη φράση, δεν ήταν το με φόρα που εμένα μου άρεσε, αλλά το έλα. Ελευθερία ή θάνατος. Έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Και συγχαθήκα να διασκεδάζω. Πρόεδρε, έλα. Να τιμήσουμε. Δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα. είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Με φόρα όμως, με φόρα. Εδώ Ζουγανέλη και Τσαπανίδου όλοι μαζί και φτιάξανε αυτό το πολύ ωραίο άκουσμα. Ο κύριος οικονόμου πάλι, σε αυτόν θα πάμε, γιατί έχουμε και την Μπαρμπάρα. Μπάρμπαρα ή Βαρβάρα που είναι σε εξέλιξη. Μας είπαν πότε θα αρχίσει, δεν μας είπαν πότε θα τελειώσει. Έχει λήξει, δεν έχει λήξει. Χθες είχαμε ήλιο που υποτίθεται θα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Για εδώ, για την Αττική μιλάω. Σήμερα έχουμε μια συννεφιά. Τα νότια, κέντρο, το μεγαλύτερο κομμάτι της Αττικής δεν έχει χιόνια. Τα βόρεια έχουν, όπως πάντα τα έχουν τα βόρεια. Δηλαδή ήταν κάτι εύκολο σε σχέση κυρίως με τα περσινά, δεν το συζητάμε, και ήταν κάτι εύκολο σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στην Αττική. Τώρα χιόνι 2 εκατοστών στα νότια προάστια, ή στο κέντρο καθόλου, δεν θεωρείται βαριά κακοκαιρία. Δεν δικαιολογούνται τα 112 να ξυπνάνε όλη την Αθήνα 7.30 το πρωί. Και το βράδυ πάλι για βραδινό και μόνο μες τη νύχτα δεν έχουν στείλει. Δεν δικαιολογούνται όλα αυτά. Παρόλα αυτά βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι τα πήγανε καλά. Η κακοκαιρία εξελίσσεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, προκαλώντας περιορισμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές. Ο σχεδιασμός που είχαμε αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε. Ήλιο είχε, είχε ήλιο χτες τέτοια ώρα και σήμερα έχει μια απλή συννεφιά. Χειμώνας είναι, Φλεβάρης, 7 Φλεβάρη. Τι απέδωσε, ποιος σχεδιασμός, δεν έγινε και τίποτα. Παρ' όλα αυτά κλείσανε και την Εθνική 2-3 φορές, κλείσανε και την Αττική Οδό, χωρίς λόγο, την Αττική το καταλαβαίνουμε. Είναι και τα χρωστούμενα τα περσινά που δεν τα έχουν δώσει. Αυτή η εκτίμηση ότι τα πήγαν πολύ καλά και καμαρώνουν μεταξύ τους ότι τα πήγαν καλά επειδή έβγαλε ήλιο. Το έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το έκανε και ο Πρωθυπουργός. Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού συνολικά πιστεύω ήταν πολύ ικανοποιητική, με την έννοια ότι πήραμε τα μαθήματά μας από προηγούμενες αντίστοιχες κακοκαιρίες και πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των πολιτών και ως προς την κατάσταση των δρόμων αλλά και ως προς την αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ στο παρελθόν. Πάρα πολύ. Δεν κόπηκε το ρεύμα. Επιτυχία. Έχουμε κυβέρνηση ικανών. Το σχέδιό τους, ποιο σχέδιο, έχει πετύχει. Και λέω εγώ εδώ ότι είχε ήλιο χτες και εντάξει, το λέω σιγά, αλλά βγαίνει και ένας οδηγός Νταλίκας στο Χασαπόπουλο χτες το πρωί στο Μέγκα και του λέγε αυτό ακριβώς. Ο οποίος οδηγός Νταλίκας είναι 30 χρόνια οδηγά. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη 100 φορές πάνω κάτω. Έχει πάει παντού. Έχει περάσει από χιόνια. Όχι τώρα την άχνη ζάχαρη που είχαμε χτες, χιόνια, κανονικά. Και προσπαθούσε να πει εκεί τους δημοσιογράφους ότι δεν έχει γίνει και κάτι γιατί έχει ήλιο. Καλά, στείλτε μου να σας στείλω εγώ τα βίντεο που έρχομαι από τη Βαρσοβία να μου πείτε που βρήκαμε εμείς δρόμο κλειστό. Άρα λέτε αλλά ότι... ο δρόμος είναι καθαρός εδώ πέρα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει, να πούμε, είναι εκεί στα Ινόφυτα. Όντως εδώ είναι το πρόβλημα, στα Ινόφυτα, εδώ είναι το πρόβλημα. Περνάει και το σκουπίζει, ρίχνει το αλάτι και μετά περνάει το αυτοκίνητα. Πάντως να σας πω και κάτι, εσείς είστε οδηγός φορτηγού. Αφήστε την άλλη δουλειά να την κάνουν αυτοί που την ξέρουν. Μα αυτή τη δουλειά που λέτε, κύριε, επειδή τη γνωρίζω 35 χρόνια εδώ έξω και έχω φάει τα μούτρα μου, τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, να πούμε. Κύριε Μιχάλη, καλό είναι να ηρεμήσετε και να μην είστε εκνευρισμένος. Τώρα έχει την κούρασή του. Ναι, έχει την κούρασή του, αλλά να μην γίνουμε και αρχηγός της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Κύριε Μιχάλη, γι' αυτό τους ευγάζουμε αυτούς εκεί. Δεν γίνομαι, κύριε. Μα σας παρακαλώ λίγο. Έβγαλε ήλιο στην Αταλάντη, κοντεύει, έβγαλε ήλιο. Έρχονται Τσέχοι, έρχονται Σκοπιανοί, έρχονται Σέρβοι. Αυτοί όλοι έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλ. Κύριε Μιχάλη, και τι πρέπει να πείτε μου μία χώρα. Μια χώρα, κάποια, όποια θέλετε να πούμε, που έχει γίνει αυτό το φαινόμενο. Είστε εκνευρισμένος και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και όταν ακούς και κάποιον να σου λέει είσαι εκνευρισμένος, εκνευρίζεσαι πιο πολύ. Και τους το λέει, έχει βγάλει ήλιο στην Αταλάντη. Τους είχαν αποκλεισμένους. Και βλέπαν και τον ήλιο. Και δεν ήταν μόνο ο δικός μας που ξέρει που ζει, που έρχεται. Ήταν και οι Τσέχοι και οι υπόλοιποι οδηγοί. Όχι ότι μας νοιάζουν οι οδηγοί και τη γνώμη θα σχηματίσουν για την Ελλάδα. Ξέρουν περίπου λίγο να περάσεις. Έχεις καταλάβει. Αλλά όμως είναι ενδεικτικό και αυτό, παρόλα αυτά τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Πρωθυπουργός στον εαυτό του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον εαυτό του και ο ένας τον άλλον, είναι πολύ σημαντικά, τα κρατάμε. Μου στέλνει μήνυμα εδώ ο Δημήτρης, γεια σας μου λέει, τώρα αυτή τη στιγμή Σταβού που χιονίζει αβέρτα, Αγία Παρασκευή για την ακρίβεια. Οκ, χιόνι είναι, χιονάκι είναι, βόρεια προάστια είστε, το έχετε αυτό ως επιλογή, το γράφει στο manual των βορείων προαστίων. Δεν είναι όμως η κακοκαιρία που μας είχαν προετοιμάσει ότι θα αντιμετωπίσουμε σχεδόν τη συντέλεια του κόσμου. Μια νορμάλ, φθινοπορεινή, φλεβαριανή, ναι, χειμωνιάτικη, εν πάση περιπτώσει πως κλείνει το Φλεβάρης, χειμωνιάτικη, όπως όλες, κακοκαιρία εδώ στην Αττική. Δεν λέω για παραπάνω, Εύβοια που έχει πολύ χιόνι, για την Αττική, γιατί εδώ παίζονται οι εντυπώσεις. Στη δήλωσή του χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στους σεισμούς στην Τουρκία, μιλώντας για το τι βοήθεια έστειλε η Ελλάδα. Και να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία. Έχει ήδη εγκριθεί από τουρκικής πλευράς η αποστολή ενός αεροσκάφους με μια δύναμη της ΕΚΑΜ. Δύναμη της ΕΚΑΜ, η οποία θα συνδράμει στις αποστολές διάσωσης. ΕΜΑΚ. ΕΚΑΜ είναι αυτό που δέρνει. ΕΜΑΚ είναι αυτό που σώζει. Εκεί στείλαμε την ομάδα για να σώσουμε, για να δείρουμε. Δέρνουμε μόνο μέσα. Έξω δεν δέρνουμε ακόμα. Έχει ο Ερντογάν δικούς του για να δείρει και πάρα πολλούς. Εκεί σώζουμε. Εδώ δέρνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τα μπέρδεψε ο άνθρωπος από το πολύ ξύλο γενικότερα. Τα ΕΚΑΜ χρησιμοποιούνται περισσότερο από ότι ΕΜΑΚ. Θα πρέπει να είναι διαφορετικά, αλλά δεν έχει σημασία. Που έχουμε μείνει, σε λαϊκάσματα. Πρόεδρε, έλα, έλα με φόρα. Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα, να τα γκρεμίσω. Πού είσαι ρε καραβάγκο? Αυτά που μου έχουνε μπέρδεψει τη ζωή. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω. Να πάρω επιτέλους μια αναπνοή. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα! Έλα με φόρα! Σαν τη δίαιτα είναι ο πρόεδρος, κάθε Δευτέρα έρχεται. Εδώ λοιπόν το γνωστό τραγούδι από τη γνωστή ταινία του Βούλγαρη, σε άλλη εκτέλεση, έτσι πιο λαϊκή, κάπως, και βάλαμε το φόρα πάνω στη λέξη φόρα, πριν βάλαμε το έλα πάνω στη λέξη έλα. Έχει δώσει έμπνευση η Πόπη Τσαπανίδου, είναι λογικό. Χτες λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κάποιες συγκρίσεις και μας είπε για ότι η δική του κυβέρνηση ήταν η πιο καθαρή της μεταπολίτευσης. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν κάναμε λάθη. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είχαμε αστοχίες τις οποίες πληρώσαμε. Ένα πράγμα όμως μπορώ να ισχυρίζομαι, κοιτώντας τον καθένα και την καθεμιά από εσάς στα μάτια, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Χριστός. Ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Που είδε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό ισχυρίζομαι με ειλικρίνεια, κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Αυτό ισχυρίζομαι με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία στο μικρό. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ φάνηκε διαφορά. Ο οικονόμ είπε καλό μεσημέρι και όλοι οι άλλοι λένε καλησπέρα. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, εκτός από ότι είναι πιο καθαρή η κυβέρνηση. Είναι 2-3 υπουργοί στα δικαστήρια, δεν έχει σημασία. Εκτός από αυτό, είναι η πιο καθαρή κυβέρνηση. Υπάρχει και η άλλη διαφορά στους χαιρετισμούς. Ο ένας λέει καλό μεσημέρι, ο άλλος λέει καλησπέρα σας. Και μας καλεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα με αυτές τις διαφορές στο τραπέζι να αποφασίσουμε. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για την κοινωνία και την πατρίδα? Χέσε ψηλά και γνάτε με. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Τουντούκλα πάτσα, τα παιδιά λάστιχο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Κλασική απάντηση, διαχρονική απάντηση και σίγουρη απάντηση πάνω απ' όλα. Χτες έκανε το γύρο του διαδικτύου, βγήκε μια ανακοίνωση της οικογένειας Τσιάρτα. Να θυμίσουμε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής θα κατέβει στον πολιτικό στίβο, έχει συγκεκριμένες απόψεις, τις εκφράζει με παρησία και με θάρρος, και αυτό είναι πολύ καλό να μην το αλλάξει ποτέ, γιατί είναι και πολύ ωραίες οι απόψεις, τεκμηριωμένες πάντα, ακροδεξιές και πιο πέρα. Και κάνει συνεχώς δηλώσεις και απασχολεί γενικότερα, πιάνει και κουβέντες και εκεί είναι που γίνεται ακόμη καλύτερος. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση η μητέρα του και η αδερφή του και λένε: Διευκρινιστική δήλωση της Σοφίας Χείρας Αναστασίου Τσιάρτα και Ελευθερίας Τσιάρτα του Αναστασίου, αναφορικά με τη δήλωση υποψηφιότητας του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου. Βέρεια 6 Δευτέρου 2023. Και λέει η ανακοίνωση: Προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως ή σύγχυσης και εξαφορμής της δηλωθήσας υποψηφιότητας του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι παρά τη συγγενική μας σχέση, ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε ή πρόκειται να ή θέλουμε να έχουμε με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του ανωτέρω και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, τον Τζίμερο εκεί έχει πάει. Άλλωστε. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις, αλλά αντίθετα διαπνεόμασταν από δημοκρατικές, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες, όπως αυτές μας εμφυτεύτηκαν από το σύζυγο και πατέρα μας Αναστάσιο Τσιάρτα και την οικογένειά του. Με εκτίμηση, Σοφία Χείρα Αναστασίου Τσιάρτα, Ελευθερία Τσιάρτα του Αναστασίου. Ούτε η μάνα του, αυτό που λέμε, ούτε η μάνα του. Εδώ ισχύει απολύτως, νομίζω η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Για τον Βασίλη Τσιάρτα, όχι ότι δεν είχε πολλές, λίγο να σκρολάρει κανείς στο Twitter και να δει τι γράφει, να ακούσει απόψεις, θα καταλάβει πάρα πολλά. Αλλά και αυτό έχει την αξία του. Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο τρελός. Είμαι πονηρούλης. Μην πιστεύεις αυτά που λέει ο λαός. Ο Τσίπρας είναι ψεύτης και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Δώσ' μια ευκαιρία, όχι πριν πεις. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι. Δεν θα το μετανιώσεις, θα το θυμηθείς. Θα γράψουμε, θα γράψουμε ιστορία. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Κρέας και πατάτες βραστές. Θα σου κάνω και μασά στο πόδι σου όλ πονάς. Νικάτεα. Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. Φτάνει μόναχα μια μέρα, σπίτι μου να έρθεις. Θα περάσουμε πολύ ωραία την επόμενη εβδομάδα. Έλα μου, έλα με φόρα. Είναι ακίνδυνη η τρέλα μου. Έλα μου με φόρα. Έλα μου, πρόεδρε. Είναι ακίνδυνη η τρέλα μου. Σ' αγαπώ. Έλα μου. Έλα μου. Έλα μου, από το Παρτάλι είναι αυτός. Εδώ λοιπόν και Σάκης Ρουβάς, διότι έχει το μόνιμο τραγούδι, τα μακαρόνια με κυμά, το έλα μου, οπότε ταιριάζανε και αυτά. Μήνυμα του ακροατή με το όνομα Γιώτης. Άντε ρε καρναβάλια, ξεπλένιδες του Μητσοτάκη, κουκουέ και νουδού το ίδιο συνδικάτο. Λέει εδώ ο Γιώτης, πάρα πολύ ωραίος ακροατής, σκεπτόμενος κυρίως πάνω απ' όλα. Δεκτές όλες οι απόψεις, να μέχρι και στον αέρα τις λέμε. Και ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι όπως τον έχουμε βάλει εμείς εδώ να ακουστεί, επιβεβαιώνει αυτό που έγραψε ο Κροατής. Όπως έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της συγκρότησης μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, έλα. Να κάνουμε κολοτούμπα. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παροπολιτικά. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Με φόρα όμως να έρθετε, μέσα στον Αποστόλη, έτσι σας θέλει, φωνάζει έλα, έλα, ελάτε κτλ. Πείτε ό,τι θέλετε, το καταγράφει, ξέρετε πώς, είναι ένας κοριός, αλλά δημοσίως. Τα βγάζουμε στην φόρα, που λέει και η Τσαπανίδου. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ μπροστά. Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά όποτε θέλετε. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Πατάμε το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Τόλι. Έλα. Ο Καρατζαφέρης δεν που λέει ότι νεαρός είναι και πάει στο μπουρδέλο. Ρωτούν πολλοί νεοδημοκράτες. Συμβάσεις, παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Πότε θα επιστρέψει και ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο μπουρδέλο? Ποτέ. Είμαι από εκείνους τους νέους ανθρώπους, επειδή μπορούσα είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα. Κύριε Πρόεδρε. Πάει τώρα στα γεράματα να κάνει την τζατσάρε. Το αλάνι. Εσούς το τι θα πήγαινε τώρα, σαν κορίτσι? Θα πάει σαν γριά πουτάνα. Έχει δίκιο ο Τσίπρας. Για πιο απ' όλα, γιατί έχει σε πολλά δίκιο. Ότι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τις αγορές. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τα κέρδη και τις αγορές. Αυτό είναι μαλακίες. Οι αγορές είναι πρώτα απ' όλα. Hello, καπιταλισμό έχουμε. Χωνέψτε το. Δεν είπε ποιοι άνθρωποι όμως. Ας πούμε οι τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες είναι άνθρωποι ή ρομπότ. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Ναι, δεν διευκρίνησε. Καταλαβαίνεις, λέει οι άνθρωποι. Ναι, σωστό. Ναι, έτσι είναι συνεπές για Τσίπρα, ναι. Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Έλα ρε Δανοκουνού. Έλα να σου πω, τα καταφέρνει ο Κούλης με τη Βαρβάρα, έτσι. Κούτσα, κούτσα, κάτι τα κουτσοφέρνει. Μπράβο, ναι, τώρα είναι και εκλογές σιγά. Έλα να σου πω, έχω και δύο ματινάδες να τις πω για τον Πολάκη. Τσάμπα είναι, γιατί δεν λες. Όχι για όλους τους κριτικούς, δεν ισχύει αυτό, για τους Πολάκηδες. Εμείς σαν Κριτικόπουλα λέει είμαστε παλικάρια. Μα όταν δούμε και καυγά, τρυπώνουμε στα μπάρια. Η μία. Η δεύτερη είναι θα αλλάξω το μικρό όνομα του Πολάκη και να πω Πολάκη για κουμί με τις μαγιές που στείλεις την κουράδα και πίνεις το ζουμί. Βρε μαλάκα, τα βάζεις με το κουκουέ που δεν συνεργάζεται με τίποτα. Γι' αυτό σου έλεγα εγώ παλιά, Απόστολε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με αυτά τα τομάρια. Μιλάμε για τομάρια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν είναι σωστό. Μήπως να το ξανασκεφτείτε. Τι να ξανασκεφτούμε? Αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να σκεφτούμε. Όχου. Να γι' αυτό είστε κολλημένοι. Γιατί δεν συνεργάζεστε με τομάρια. Άμαν, καλά σας λέει. Απίστευτο που λέει ο συμπατριώτης μου ο Καραγκιόζης. Απίστευτο. Απίστευτο. Από τη Σάμο είσαι. Το λέω για να καταλάβω ποιον Καραγκιόζη λέμε. Απίστευτο. Όπως το ακούτε. Ναι, χαίρετε ο Μαρκόνης, έχω μέσα. Καλέ, σήχα για ψόφιο σένα, τι έγινε? Mayday SOS. Α, μάλιστα. Ακού να δεις, οι πύραυλοι που κοιτάζουν την Αθήνα από την Τουρκία, οι Typhoon. Οπα. Είναι στους αεροδιαδρόμους των UFO. Ήμουν σίγουρος. Τα έχει ο χάρτης, του ποδόταμάκι του ερευνητή του καλού. Ήμουν σίγουρος, να δεν εξηγείται αλλιώς κύριε. 47 με 51 λεφτά θα δείτε το βίντεο. Έτσι. Πύλες του ανεξήγητου, παύλα, UFO και εξωγήινοι. Υπάρχει ζωή στο διάστημα. Εγώ τα έλεγα, κάποια ζώα δεν μας πιστεύα, τέλος πάντων, εντάξει. 47 με 51 λεφτά περιγράφει τους χάρτες, τα μεστά Χίο και απέναντι Τουρκία, που είναι τοποθετημένη η πύραυλη της. Πού είναι τοποθετημένη? Α, είναι. Είναι τοποθετημένη και σημαδεύω την Αθήνα. Καλά, εντάξει, τώρα κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε, τέλος πάντων. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Εσείς τα λέγατε, αλλά. Σε όλες τις βάσεις της Αμερικής έχουν σκάσει και πρόσθεκτε. Και το πλοίο που είναι στον Πειραιά θα σκάσουν τα πυρηνικά. Όπλα. Α. Και όλα αυτά που είναι στο Αιγαίο. Ποιο πλοίο από όλα, νομίζω έχει πολλά. Κοιτάξτε, υπάρχουν βιβλία στην Αμερική. Υπάρχουν βιβλία στο πλοίο μέσα. UFO. Οπα. Και νούκες. Νούκες. UFO και νούκε φόου. Τα πυρηνικά. Οι νούκες είναι αυτά που κάνουμε τα νιόκες. Το ζυμαρικό που είναι με την πατάτα. Νιόκες που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αλλά είναι το μακαρόνι που βάζει το δυναμίτι. Είδε μακαρόνι, μαρκόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Όλα συνδέονται. Να τα. Κάμερα σε μένα. Η βαρύτητα ανακατεύεται παντού. Εξαρτάται τώρα όμως τη ρευστότητά της. Άμα είναι από το ψυγείο, καμιά φορά δεν ανακατεύεται. Πρέπει να την περάσει ένα μπεν μαρί πρώτα. Ναι, αλλά περνάει η βαρύτητα, διαπερνά όλα. 700 G. Α, με 700 G είναι πιο μαγειρευτή, που θα λέγαμε. Δεν είναι εδώ τα λόγια. Είναι, πώς δεν είναι. Έχω φάει εγώ νούκες με βαρύτητα να γλύφει στα δάχτυλά σου. Όπου περάσει πτάμενο δίσκο δεν θα μείνει τίποτα. Τι δεν θα μείνει τίποτα. Α, εννοεί άμα τα σερβίρει με πτάμενο δίσκο είναι τόσο νόσπα που δεν μένουνε. Αυτό ο δίσκο, ναι, γίνεται ανάρπαστο. Το έχω ακούσει. Χάρηκα, αρκετά. Το κάψιμο για σήμερα, μια άλλη φορά. Έλα, γεια. σε μια μεγάλη τρικυμία. Μες στα μάτια σου χαϊδεύω κύματα φιλιά. Και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι. Στο κορμί σου ταξιδεύω, θάλασσα μικρή. Όπου πλέον τα καράβια μας. Η Κυριακή της Δημοκρατίας. Με τη σκέψη σου περνάω, σε ζητάω, έλα. Έλα με φόρα. Θα με πάρεις, πρόεδρε. Είναι μια φορά, κοιτώ σου. Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος. Χαιρετήκαμε! Τόσα βράδια με νομονή, πόσο σ' αγαπώ. Μία μόνο απάντηση. Γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε! Τώρα που το ξανακούω συνέχεια αυτό το «με φόρα», θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα της προεκλογικής περίοδου. «Με φόρα». ΣΥΡΙΖΑ «με φόρα». Ωραίο. Παραπέμπει σε πολλά. Σε κάτι μάντρες, σε κάτι φασολάδες, αλλά όμως είναι ωραίο, ταιριάζει με όλα αυτά που γίνονται. Όσο έχουμε εδώ την εκπομπή, στέλνει στο mail της Ελληνοφρενίας ένα μήνυμα ένας Κροατής από την Καλλιθέα και μου λέει: «Γεια σας, χαίρετε. Η κόρη μου πηγαίνει στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Σήμερα το σχολείο λειτουργεί χωρίς θέρμανση, λόγω βλάβης του καυστήρα και τα παιδιά κάνουν μάθημα με τα μπουφάν. Είναι το ίδιο σχολικό συγκρότημα που δύο εβδομάδες πριν πλημμύρισε η αυλή του και το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο γέμισε νερό. Η λύση που δόθηκε τότε δεν ήταν να διορθωθεί το πρόβλημα, αλίμονο λέω εγώ, αλλά να μπουν σακιά άμμου τα οποία υπάρχουν ακόμα στο προάβλιο. Είδατε προνοητικότητα, γιατί μπορεί να ξαναπλημμυρίσει να υπάρχουν τα σακιά, λέω εγώ. Σήμερα, συνεχίζει ο Κροατής, για τον καυστήρα ο Δήμος έστειλε τεχνίτη στις 10, διότι πιο πριν δεν λειτουργούσε ο Δήμος. Θαυμαστικό. Το ζήτημα δεν είναι το συγκεκριμένο σχολείο, λέει ο Κροατής, αλλά αυτά τα περιστατικά δείχνουν τις προτεραιότητες του Δήμου Καλλιθέας και της πολιτείας γενικότερα. Πλημμύρα στο σχολείο, σακιά, δεν έχει καλοριφέρ, μπουφάν. Πολύ καλά κάνει ο Δήμος, εγώ διαφωνώ με τον φιλοκροατή. Το σωστό θα ήταν να έχει ένα σχολείο που δεν πλημμυρίζει, έχει ρίσει στο προάβλιο, προστατεύονται τα παιδιά. Όχι, αυτά είναι βαρετά. Ενώ εδώ πηγαίνεις να μπει στην τάξη και βλέπει το παιδί σακιά με άμμο. Πού τα έχει δει, σε κάτι ταινίες, σε κάτι πολέμους, στο Δεύτερο Παγκόσμιο ή δεν ξέρω εγώ, σε κάτι γερές πλημμύρες στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού. Παίρνει παραστάσεις. Ολοκληρώνεται ως άνθρωπος, θα ρωτήσει τι είναι αυτό, σακί, για αντιπλημμυρικά έργα. Το μπουφάν, μέσα στην τάξη, γιατί να έχει ζέστη. Ζέστη σε κάνει νοθρό. Φοράς το μπουφάν, το ανεβάζει μέχρι πάνω το φερμουάρ, μπορεί να τρέμουν, παγώνουν τα χέρια σου, με γάντια δεν πιάνει το στυλό, δεν έχει καμία σημασία. Όμως είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πάει για ένα απλό μάθημα που έλεγε Κεραμέως. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό, θα κάνει τον Καποδίστρια τον Κολοκοτρώνη. Όχι, κάνει και το χιονάνθρωπο το παιδί. Πρέπει να μάθει πώς σκέφτεται και πώς νιώθει κυρίως ο χιονάνθρωπος. Όλα δηλαδή γίνονται σωστά. Έχει σημασία από ποια οπτική τα κοιτάμε τα πράγματα, γιατί είναι λίγο μίζερος ο Κροατής, πληρώνει φόρους και θέλει ένα σχολείο κανονικό για το παιδί του. Αστείο σε αυτή τη χώρα, με αυτές τις επιλογές και με αυτές τις κυβερνήσεις. Θα πάμε σε άλλο. Θέμα, στο θέμα των ημερών. Καλά τα λέμε εμείς εδώ και με τα σχολεία και τις παγωνιές και τα χιόνια και τις μπάρμπαρες και όλα τα υπόλοιπα και τα με φόρα, πρόεδρε. Στην Τουρκία αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Λίγο να σταθεί κανείς σε μια οθόνη, σε ένα κινητό, σαστίζει πραγματικά. Είναι εκεί που λες ότι με έχει ξεπεράσει τελείως όλο αυτό που βλέπω. Έχουμε δει σεισμούς και εμείς σεισμογενής χώρα είμαστε. Έχουμε δει σεισμούς, αλλά αυτό που γίνεται εκεί νομίζω. Δεν υπάρχει, μετρούσα σε μια γειτονιά, ήταν μια αέρια φωτογραφία και ήταν 10 πολυκατοικίες γκρεμισμένες. Πολυκατοικίες όχι μικρές σαν τις δικές μας, πολύ μεγάλες και ήταν όλες σωριασμένες κάτω. Και βλέπω διάφορους συνέλληνες, γιατί αυτοί είναι Έλληνες με όλα τα γράμματα κεφαλαία, να γράφουν ότι καλά παθάνε, έτσι πρέπει να γίνει, τιμωρείται η Τουρκία και διάφορα άλλα τέτοια εντελώς μισανθρωπικά. Σκατοψυχιά στο φουλ, δεν είναι πρώτη φορά που τη βλέπουμε. Την έχουμε συναντήσει τα τελευταία 10 χρόνια και εδώ σε εμάς εκδηλώνονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εκδηλώσουν αυτή τη σκατοψυχιά τους. Δεν ντρέπονται. Παλιά Μέχρι όσο θυμάμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια ντροπή κάποιο. Δεν το πολύ έβγαζε. Τώρα, ανεξαρτήτως των αντιδράσεων, τολμάει και βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα. Είναι άνθρωποι όλοι αυτοί. Είναι φτωχοί άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Βλέπω, για παράδειγμα, τη Ελεύθερη Ώρα, Ελεύθερη Ώρα, OK, εφημερίδα σήμερα, και λέει Άγιος Παΐσιος, άνω και κάτω τελεία. Οι Τούρκοι θα φάνε χαστούκι από το Θεό. Ο Ερντογάν πληρώνει τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί από τον Εγκέλαδο που ήρθε νύχτα. Και έχει, λέει, ρεπορτάζ σελίδες, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 20, 21, 24. Μπαίνω μέσα σε αυτές τις σελίδες, δεν υπάρχει δήλωση του Παϊσίου σε αυτές. Μάλλον υπάρχει στο τέλος, αλλά έτσι όπως το λέει, αποδίδουν στον Παϊσίο. Δεν ξέρω αν τα έχει πει όλα αυτά. Αν ήξερε ότι θα γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί και αν ήξερε ότι η πληρωμή θα έρθει κάποια χρόνια μετά με έναν σεισμό κάτω, καμία σχέση με την Κωνσταντινούπολη, με τον Ερντογάν που πήρε την απόφαση. Γενικώς, και δεν είναι μόνο μια εφημερίδα που στο κάτω-κάτω πουλάει και ξέρουμε το στυλ της, είναι και άνθρωποι, είναι πάρα πολλοί που αποδέχονται τέτοιου τύπου μισανθρωπικές, εντελώς λογικές. Και θυμήθηκα ένα παλιό απόσπασμα του Βασίλη Ραφαηλίδη σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έλεγε. Κυρίως εγώ θα έλεγα, όσον αφορά τους χριστιανούς, αυτή η αβυσαλαία, αυτό το αβυσαλαίο μίσος, αυτή η έλλειψη αγάπης από τους οπαδούς της θρησκείας της αγάπης με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν εγώ να αισθάνομαι πιο αγαπητικός, έτσι, πιο να αγαπώ περισσότερο από τους οπαδούς της θρησκείας της αγάπης. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο να μισούν ξέρουν. Όχι αυτοί οι άνθρωποι γενικά, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους δεν ξέρουν να αγαπήσουν τίποτα. Ούτε τον εαυτό τους, ούτε το λουλούδι, ούτε το σκύλο τους, ούτε τη γυναίκα τους. Ε, όχι, παιδί, θα αγαπάνε, δεν μπορώ να τίποτα. Το δεχτώ αυτό, κύριε Βέλη. Στάζει μίσος από παντού. Είναι φοβερό. Μπορεί να μην είναι μίσος. Είναι φοβερό. Εγώ δεν το βρίσκω σου. Και ανάμεσά τους κιόλας, δεν μπορούν να, ανάμεσά τους να βρουν έναν τρόπο να αγαπήσουν ένας τον άλλον. Καλά να μισούν εμένα, το καταλαβαίνω, έχει μια λογική. Ιστορική, έρχεται από την αστυνομία, από βαθιά μέσα στο δεν νομίζω τώρα ότι όλοι οι πολίτες που... Εσκληρονομικά πέρασε. Αλλά γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό, είναι ένα φαινόμενο, άξιο ψυχανάλυσης. Σιγά μην πληρώσουμε και λεφτά στην ψυχανάλυση για να δούμε πόσο σκατόψυχη είναι το μέσα τους γενικότερα. Αυτή τη στιγμή έβλεπα στην ΕΡΤ η δική μας η ΕΜΑΚ και όχι τα ΕΚΑΜ που πήγαν εκεί, απεγκλώβησαν ή απεγκλωβίζουν αυτή την ώρα ένα κοριτσάκι από τα χαλάσματα στην Τουρκία και είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί είναι όλη η δική μας ομάδα, η ελληνική εκεί και κάνει αυτόν τον απεγκλωβισμό. Αυτά γράφουν πολύ στη σχέση των δύο λαών που είναι πέρα από τα τεράστια συμφέροντα, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, να τα θυμόμαστε. Αυτά τα δύσκολα μας φέρουν πολύ κοντά και αποδεικνύουν ότι είμαστε πολύ ίδιοι με τον απέναντι λαό, όσο και αν κάποιος ενοχλεί αυτό και δεν έχουμε να χωρίσουμε και πολλά. Οι εικόνες είναι αβάσταχτες, πραγματικά ξεπερνάνε κάθε όριο που μπορεί να έχει κάποιος που λέγεται είναι άνθρωπος. Σκεπάζει, όποτε μπαίνω μέσα και βλέπω, σκεπάζει και μαυρίζει. Ό,τι άλλο κάνω αυτές τις μέρες. Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Οι πρώτον συγκλονιστικές είναι εικόνες στην ώρα του σεισμού. Έχουν βγει πολλά βίντεο και επειδή είναι νύχτα, ο ήχος που βγαίνει από όλα αυτά τα βίντεο είναι το πιο έντονο συνέστημα. Δημιουργεί το πιο έντονο συνέστημα. Ένας υπόκοφος ήχος από τα τρεξίματα επίπλων, τείχων. Σε κάποια δε βίντεο, έβλεπα ένα χτες, είναι από μια ταράτσα. Ακούγονται στο βάθος να γκρεμίζονται κτίρια την ώρα που καταγράφει εκεί το πλισταριό, να κουνιέται όλο το κτίριο και συνειδητοποιείς ότι την ώρα που άκουγα εγώ, συνειδητοποιώ τον ήχο αυτό του κτιρίου που πέφτει, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα γίνεται όλο αυτό, ο ήχος της κατάρρευσης του γειτονικού κτιρίου, χιλιάδες άνθρωποι εκείνη την ώρα θάβονται ζωντανοί, μισοζωντανοί, νεκροί, κάτω από τούβλα και μπετό. Την ώρα που κοιμόντουσαν δηλαδή στον τέταρτο, πέμπτο, έβδομο, ισόγειο, δεν ξέρω σε ποιον όροφο, ήρθαν από πάνω τα βάνια και δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ίσως λέω και πολλά, άνθρωποι και συντρίμμια όλα μαζί. Σε ψεύτικα κτίρια, χωρίς κανόνες έχουν φτιαχτεί. Μάλιστα υπάρχει μια φράση στην Τουρκία που λένε ότι αυτό φτιάχτηκε νύχτα. Λαμπερά απ' έξω, πολύ ωραία, με κεραμιδάκια, αν είδατε πάρα πολλά από αυτά, με μπαλκόνια, αλλά δεν έχουν κολόνες. Δεν έχουν σίδερα ή δεν έχουν αυτές τις κολόνες και αυτά τα σίδερα που πρέπει. Φτιάχτηκαν όλα αυτά τα κτίρια και πουλήθηκαν πολύ γρήγορα για να στιβαχτούν μέσα άνθρωποι φτωχοί. Μια εικόνα είναι αυτή, μια δεύτερη εικόνα είναι αυτές οι εικόνες των διασώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, αυτές τις ώρες μετά το σεισμό, με τη γη να τρέμει συνεχώς από κάτω γιατί οι μετασεισμοί είναι φτάρια. Είναι η σωρή των ερειπίων. Υπάρχουν άνθρωποι από πάνω σε αυτούς τους ορούς που ήταν μια δεκαόρυφη πολυκατοικία. Το ύψος της είναι 5 μέτρα, έχει γίνει σάντουιτς και προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν και χιόνι. Από πάνω χιόνι και χιονόνερο. Αυτά στην Τουρκία που έχουμε τα περισσότερα πλάνα, γιατί στη Συρία δίπλα δεν έχουμε και τέτοια πλάνα. Είναι η περιοχή από τον πόλεμο στο Χαλέπι και οι γύρω γειτονιές και είναι ακόμη χειρότερα γιατί ούτε υποδομές έχουν εκεί, ούτε νοσοκομείο, ούτε ασθενοφόρα, αφημένοι εντελώς στην μοίρα τους. Είναι οι άνθρωποι των σωστικών συνεργείων που ψάχνουν, αλλά πιο συγκλονιστική εικόνα είναι οι ίδιοι συγγενείς που ψάχνουν με τα χέρια να βρούνε ό,τι μπορούν να βρουν με τα χέρια. Αυτό που παρατήρησα, έβλεπα και κάτι βίντεο σήμερα το πρωί, είναι ότι τους βγάζουν και έχει χιόνι. Και πώς θα νιώθει κάποιος, ένα παιδί, το βγάλαν αμέσως και του ήρθαν οι νυφάδες του χιονιού στο πρόσωπο. Πώς θα νιώθεις μετά από πόσες, μια μισή μέρα, 24 ώρες και παραπάνω που είσαι στο σκοτάδι κάτω από τα τσιμέντα, να σε βγάζουν και να σου έρχεται το χιόνι στο πρόσωπο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, μια είδηση πολύ αντιφατική που έρχεται από το Χαλέπι, από την κάτω μεριά της Συρίας. Ήταν καταπλακωμένη μια μητέρα έγκυος και γέννησε. Γέννησε στα, την ξεγέννησαν δηλαδή τα σωστικά συνεργεία μέσα στα ερείπια. Η μάνα δεν κατάφερε, δεν έζησε, αλλά υπάρχει το βίντεο που βγάζουν το μωράκι γυμνό, τελείως γυμνό, ένας άλλος πίσω του ρίχνει μια κουβέρτα αλλά δεν πρόλαβε, το πήγε προφανώς σε κάποιο ασθενοφόρο που ήταν εκεί και όλο αυτό γίνεται κάτω από ένα κίτρινο GCB, αυτά τα που σκάβουν με τις ερπίστριες τέτοιου τύπου, δεν ξέρω ακριβώς τον τύπο του μηχανήματος. Εκεί γίνεται και βγάζουν το μωράκι. Η μητέρα δεν τα κατάφερε. Ο Λιβανελή, Τούρκος, συνθέτης, τραγουδοποιός και η Μαρία Φαραντούρη σε ένα τραγούδι που λέγεται «Μυρολόι» και στις δύο γλώσσες. Oh, Αυτό από το Λιβανελή, το περίφημο Μυρολόι, δεν είναι τυχαίο ότι βάλαν αυτό το τίτλο και είναι αυτή η μουσική, πώς θα μπορούσε αλλιώς να γίνει. Τώρα, ο δικός μας λαός και μακάρι να είναι έτσι πάντα ξένιαστος, να παίρνει στον Αποστόλη και να συζητάμε, να τσακωνόμαστε για τέτοια θέματα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τζεντάι είμαι. Έλα, Τζεντάι. Να ρωτήσω, γιατί μισείτε τόσο πολύ την ελληνική δεξιά? Εμείς τη λατρεύουμε. Είμαστε εμείς που φέραμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Είμαστε εμείς που βάραμε τη χώρα στην ΕΟΚ. Είμαστε εμείς που νομιμοποιήσαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Ψυχούλες μου. Και κάτι άλλο. Κάτω τα χέρια από τον στρατηγό Φλόρο. Πού να τα βάλουμε τα χέρια μας? Κάτω τα χέρια σας από τον στρατηγό. Όλη η ιστορία αυτή με τις παρακολουθήσεις είναι ένα παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεργασία με Τούρκους πράκτορες. Δεν τα λες από την αρχή αυτά. Έχουν εισχωρήσει μέσα στην ΕΕΠ και κάνουν όλο αυτό το θόρυβο. Μη χτυπάει το στρατηγό, είναι η ανθεληνική θέση. Οκ, okay, θα το έχω υπόψη μου. Όχι, σε πρόλαβα. Δεν το περίμενε, έτσι πει για τη φάση. Για να πει ότι σε έπαιρνα και δεν σε έβρισκα προχθές. Όχι, πήρα τηλέφωνο γιατί άρχισα να ακούω την εκπομπή τώρα ηλεκτρονικά και ξυπνάω το πρωί. Δεν ξέρω πώς ξύπνησε. Άρχισε να χτυπάει ένα τι. Λέω ότι στο. Ξυπνητήρι λέγεται. Δεν ήταν το ξυπνητήρι, ήταν το 112, ρε φίλοι. Και έλεγα δεν θέλω να σηκωθώ. Μακάρι να χιονίσει. Πήρα την απόφαση, άνοιξα την κουρτίνα, βλέπω χιονάκι έξω. Λέω τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Δεν πήγα για δουλίτσα. Να πάω να γαμπιστούν τα αφεντικά. Αφού το είπε το 112, καλέ, στα αρχίδια σου. Λέει το 112, προσοχή, κίνδυνος. Φυλάκια, να πάμε να πληρωθείτε από το 112. Ούτε καν το αφεντικό. Λέει να είστε σε επιφυλακή, ρε, είμαστε στο στρατό. Αυτό το μήνυμα μας έστειλε. Ο πούστης. Γεια σας από καλό, από το τμήμα προσφορών. Κάντε μου μια προσφορά. Λοιπόν, έχουμε διάφορες προσφορές. Θα σας τις πω επιγραμματικά. Ό,τι σας ενδιαφέρει, μου λέτε να σας δώσω τις κλίμακες. Για να δω. Έχω Cialis σε Mix. Mix με τι? Είναι οι τέσσερις κωδικοί Cialis. Το Mix δεν καταλαβαίνω. Μπορείτε να βάλετε όποιον κωδικό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μόνο το δεκαράκι ή να κάνετε Mix το δεκαράκι με το 20 που έχει 4 και το 5 για παράδειγμα. Δεν πειράζουν την καρδιά αυτά, αν τα πάρεις μαζί όλα. Αν τα πάρεις μαζί όλα, εγώ μόνο καλό νομίζω ότι κάνουν. Κακό δεν κάνω. Καλό σε τι, άμα έχεις εστιοφόρο. Ακριβώς. Οπότε αυτά προσπερνάμε. Δεν δίνω κλίμακα. Μην δώσετε κλίμακα. Δεν έχω και ανάγκη, να το πω και αλήθεια. Ωραία. Μετά έχω ηλεκτρικές οδοντόβρουτσες της σε προσφορά. Έχουν το ανταπτοράκι μπροστά που βάζει τσουτσούνι? Όχι, όχι, όχι. Είναι χωρίς το ανταπτοράκι. Αυτό είναι premium το ανταπτοράκι. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε να βάλουμε και το ανταπτοράκι μέσα. Να το δούμε για επόμενη φάση. Έχει εξαντληθεί, είναι ελλειπτικό και αυτό αυτή την περίοδο. Α, είναι ελλειπτικό, σαν το μηχάνημα στο γυμναστήριο. Κουραστικό πολύ μηχάνημα. Προτιμώ το διάδρομο. Τέλος πάντων. Μετά έχω τα ανταλλακτικά τους. Πελιφάξ και αλσινίν σε μίξ. Θεοβίξ και ρεουμαντολόρ τζέλ. Το Θεοβίξ είναι αυτό το Βίξ το γνωστό με τον ευκάλυτο. Θεού όμως, δηλαδή του Βελόπουλου. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Του Βελόπουλου εμείς δεν το διαθέτουμε, διότι δεν ταιριάξαμε ακριβώς έτσι πως πήγαινε το πράγμα. Οπότε τα δίνει μόνος του αυτός. Είναι μαζί με τον Ανογιλέκο, από όσο γνωρίζω. Αυτό το γιλέκο τώρα θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Α, ενήμερος, μάλιστα. Είναι καλή προσφορά όμως, πολύ δυνατή προσφορά. Προσφορά που χάνει πελάτη. Τόσο καλή προσφορά. Έλα, και το πιστεύω. Έχω Λαντινίν, Λιπεξάλ και... Τώρα πόσο θα πάρω κι εγώ? Εντάξει, φτάνει, δηλαδή θα αρρωστήσουμε με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε και τόσο χρόνο να κάνουμε αυτό τον έρωτα. Λοιπόν, τι έχω τέλος. Μετά έχω διάφορες προσφορές από προηγούμενα. Πρέπει να ενημερωθώ εγώ για όλα, ε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι άνετο? Εγώ μπορώ να φτιάχνω ένα email και να το στέλνω μία φορά την εβδομάδα τη Δευτέρα. Ισχύει όλη την εβδομάδα μία έκπτωση σε 5-6 είδη. Ωραία. Οπότε μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο αν σας ενδιαφέρει την Παρασκευή. Σαν υπενθύμηση και να μου λέτε θέλω αυτό ή δεν θέλω τίποτα. Μ' αρέσει αυτό, το προτιμώ. Και το κάνουμε έτσι και είναι απαλό το ζήτημα. Απαλό. Απαλό, πάει απαλά. Απαλά. Στρωμένα. Ωραία. Ας το κάνουμε έτσι και ενημερώστε με και για τα διάφορα ό,τι άλλο καβλωτικό έχετε. Και... Εδώ είμαι. Για δώστε μου ένα email να το στέλνω. Α, όντως, συνεχίζουμε. Βεβαίως. Σημειώνετε. Ναι, ναι, ναι. Themusikonte.gr. Ούτε με κανόνια.com. Δεν βγαίνει από ό,τι βλέπω εδώ. Αποκλείεται. Ποιος του έδωσε το τηλέφωνο του ανθρώπου και πήρε στον Αποστόλη να πουλήσει. Δύο μηνύματα. Είναι και οι δύο οδηγείο. Ένας λεωφορείου, λέει Άρε, Θύμιο κτλ. Πώς θα οδηγήσω τώρα το λεωφορείο έτσι που έκανε στα μάτια μου? Καλησπέρα, φίλε. Ένα είναι αυτό και ένα άλλο από οδηγό ταξί. Προφητική. Καλησπέρα, προφητική. Στίχη του Πυθαγόρα πριν 50 χρόνια. Εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, αλλά και οι δυο μας Αχ και Βαχ. Πίκρα και δάκρυ, αν είσαι λαός τελικά. Στο τελικά διαφωνώ. Είναι αρχικά. Αρχικά αν είσαι λαός υπάρχει πίκρα και δάκρυ. Αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Τώρα πολλές συζητήσεις θα κάνουμε. Για το αν δηλαδή για το λαό θα είναι η πίκρα και το δάκρυ. Πολλές συζητήσεις θα κάνουμε, θα διαφωνήσουμε, το ξέρω, δεν είναι όρμη συνθήκες κτλ. Και μέχρι τότε θα μαυρίζει η ψυχή μας, όπως γράφετε κι άλλοι, παρακολουθώντας, ακούγοντας, φανταζόμενοι ή βλέποντας αυτές τις εικόνες που πάντα ο λαός τις πληρώνει και πάντα ο λαός τις φτιάχνει αυτές τις εικόνες, είτε πρόκειται για θαμμένους μες στα συντρίμια, είτε πρόκειται για αυτόν που είναι από πάνω και σώζει. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε και το τρίτο μέρος του δικού μας λαού. Ξαναλέω να είναι πάντα έτσι, στον κόσμο του, ευτυχισμένος, με τις αγωνίες, με τις ελπίδες, αλλά να τα λέμε για τέτοια θέματα και να τσακωνόμαστε για τέτοια θέματα. Έτσι κλείνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή, έλα. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιες φορές ενώ μιλάς το σου, αυτό το σου το τονίζεις, το οποίο κάνει το ίδιο ο Τέρης Χρυσός, ο Μητσοτάκης και εσύ. Το ιδρωμένο t-shirt. Άρα, να τη συγγένεια. Δεν ξέρω, βγάλε τα συμπεράσματα. Εγώ τα έβγαλα. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσο γλύψιμο στο Μητσοτάκη. Αποστολή, έλα. Θα στη βάλω όλη. Καλά, μην ξανοίγεσαι και εσύ ήρεμα. Έχει χιόνι. Θέλω να έχει χιόνι όταν σουρώνει. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν σουρώνει. Και είδα την Παρασκευή, είδα από κοντά ξανά πόσο κάμπλας είσαι. Ο μαλάκης ο ηλεκτρολόγος σήμερα. Α, μάλιστα. Πέρασα υπέροχα, παιδιά, να πάτε να δείτε την παράσταση. Δεν το συζητάμε. Είναι απίστευτος, είναι φανταστικός. Μιας και το ανέφερες, την Παρασκευή στη Λάρισα, το Σάββατο στο Βόλο. Και από την άλλη Παρασκευή στο Κύτταρο κανονικά. Να πω κι άλλα, να πω κι άλλα. Πες κι άλλα, ναι. Λοιπόν, είναι φανταστικός, έχει απίστευτο λόγο. Είναι θεός, είναι μοναδικός. Είναι απερίγραπτος. Είναι. Τι άλλο να πω, ρε μαλάκα, όλα. Να λες κάποια όμως σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού, έτσι. Μην νομίζουν ότι τα λέμε έτσι. Όχι, δεν τα λέμε έτσι. Ειλικρινά μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε μαλακίες. Άμα θέλαμε να πούμε μαλακίες, θα λέγαμε το ότι δεν βλέπεις. Σωστό. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Καλά, καλά. Για την καβλάντα σε πήρα να το πει. Α, για την καβλάντα. Και για τη διαφήμιση, θα λέγα εγώ. Έλα, πώς το λέ. Έλα. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Για τη Γιάμαλη δεν είπες τίποτα. Τι να πω για τη Γιάμαλη. Θα κάνουμε και ένα μυρολόι για τη Γιάμαλη. Κλαίει όλη μέρα. Η Γιάμαλη γιατί κλαίει, καλέ. Γιατί πήρανε την πίτσα, ρε, και αυτή την αφήσανε. Χαίστηκε. Λες. Ναι. Δεν νομίζω τόσο αγώνα κάνει και τώρα άλλη να τη παίρνει και τη θέση. Μπορεί να μπει επικρατείας που ξέρεις. Δεν είναι το ίδιο. Οχού, δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι. Άλλο εκπρόσωπο τύπου εκεί για να μιλάει και να λέει και να κάνει και άλλο τώρα βουλευτής, τώρα ψήφους ιστορίες, τώρα τ' άλλο και άλλη κατάσταση. Οχού, κόλλημα. Τώρα αντε και καλά. Α, τη γυναίκα ήσυχη να πούμε. Ενώ σε αυτό τη γη θέλει για την Καμαλίστα μας. Να κάνουμε τότε. Να σου πω τώρα που λέει το Δωρικάκι, 5 χρόνια έκανα να βγάλω το λίγο. Ήμουν αλυτάμπορα με αυτό. Εσύ, καλά, εντάξει, και ο Άδωνης δεν τελειώσαμε μέσα στη σχολή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ έκανα μαλακίες και καλούνε τη μάνα μου. Ο Άδωνης ήταν απλαυλαμένο. Με την έννοια ότι είχε βλαφτεί από τις καταλήψεις. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Ναι, εγώ είχα βλαφτεί από άλλα πράγματα. Εγώ έκανα όλες τις μαλακίες, αλλά δεν κάπνισα. Και μου λέει η μάνα μου το μεσημέρι που είχε πάει στο διευθυντή, την είχε καλέσει και μου λέει ρε αλήτη, μου λέει ευτυχώς μου είπε ότι καπνίζεις, γιατί εγώ δεν καπνίζω, ξέρει η μάνα μου. Δεν κάπνιζα, ποτέ δεν έχω καπνίσει. Και μου λέει ρε αλήθεια, ευτυχώς που μου είπε ο διευθυντής ότι καπνίζεις και του είπα ότι λες ψέματα και μπόρεσα και έφυγα από το γραφείο. Μου λέει με έκανε ρεζίλι. Δηλαδή καταλαβες, το κριτήριο είναι αν κάποιος καπνίζει ή δεν καπνίζει για τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ναι, φαντάζομαι. Ο γιος σας, για να το λέει ο Κούγιας, δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο, είναι αθλητής. Φαντάζομαι τώρα, εγώ έκανα όλες τις μαλακίες, απλά δεν κάπνισα. Έχω στο λαρά μου. Έλα. Πότε φωνάζεις τη μαμά σου? Στο σεξ. Στο σεξ φωνάζεις μαμά μου? Μάνα μου. Άρε μάνα μου. Εσύ όχι. Δεν φωνάζεις μαμά όταν κινδυνεύεις? Εκεί λέω Παναγία μου μόνο. Παναγία μου. Μόνο τα θεία. Ναι. Καλείς εκεί. Και Χριστός μπορεί. Δεν ξέρω, ανάλογος. Γιατί ο Κούλης φωνάζει τη μαμά του? Γιατί η Δημοκρατία φωνάζει τη μαμά της? Η μάνα τους. Αν πεις ποια είναι η μάνα τους. Θα καταλήξει κάπου αυτό. Μυρίζει από την αρχή ότι πάει για μπαρουτιασμένο. Είναι μπροστογεμή αυτό από τα παλιά. Μπροστογεμή. Φωνάζουν τον Καρατζαφέρι. Α, παλέ, πες. Αυτό δεν ήταν ο διαχειριστής, τώρα είναι η μάνα, δεν είναι στην πολυκατοικία εκείνη. Τώρα έγινε μάνα. Γιατί εσείς μεν μπορεί να διεκδικείτε διαμερίσματα. Εγώ όμως είμαι ο οικοπαιδούχος. Αμάν πια, αυτά δεν μπορώ. Δεν τους προλαβαίνω. Αναγαμιώντα μεταξύ τους αυτοί οι δεξιοί. Ποιος είχε γεννήσει όλους? Ποιος? Αυτός. Α, το θέλεις. Αυτός. 1-0 που λέει και ο Χρήστος Αποστολάρα. Χαμός, ούτε μπάρμπαρε ούτε τίποτα. Θα φοβόμαστε μόνο όταν ονομαστεί κάποια καταιγίδα, κάποιο κακό, Κούλης. Ονομασμένο κακό που λέγεται Κούλη έχουμε στη χώρα. Απλά δεν είναι καιρικό φαινόμενο, είναι πολιτικό. Τελειώσατε. Thank you.